राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 24/1992 को दोपहर 3 बजे लगभग श्री मुरली मनोहर द्वारा भीनासर में हुआ। राम। जय सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम। कल्याण कैसे है? वो राज देश करे कल्याण कैसे है? अच्छा वो पाठ की पाठ करे पूजा करे नित्यम भोज करे तो बोल फल उसी जरूर और शुभ फल उसी फल जरूर उसी कल्याण को नहीं कल्याण पुरुष जिन जीवन मुक्ति जिसने कह रहे हैं वह तो जब माना अपमानी तुल्य मित्राय पशु तुल्य निंदा तो संस्कृति माना अपमानी तुल्य मान अपमान बरोबर हो जाएगा उसी बात समतम योग उच्चते है समता का नाम योग है कल्याण को सबकी बात है भजन माला फेरो होता है किसी माला फेरो होता है माला फेरो जाए माला फेरो भजन की ओर निष्फल नहीं जाए नहीं कल्याण कृत कष्ट दुर्गति देखो भाई जीवन मुक्ति चाहो थे कल्याण चाहो तो समता बिना नहीं है परंतु जितना भजन स्मरण करे उतना लाभ जरूर है वो निष्फल नहीं जाएगा ये पक्की बात फायदा होगा असली काम घूमने असली काम कैसे बने असली बिल्डिंग बन घूम खुद असली बिल्डिंग बन असली काम कैसे बनेगा भजन तो ज्यादा करे भजन तो करो ज्यादा भजन असली भजन किस लेना है तो बहुत कम है कम है तो घना उसको ही घना ही है डबोड़ने घना मारो ऊट तो 3 पग तो कूदेगा कहते एक मुहूर्त में मैं तो पड़ जाऊं दो तो ऊपर सारे से परमात्म तत्व की प्राप्ति सुगम बहुत है परंतु जब तक आप स्वयं समता में स्थित नहीं हो तो समता की प्राप्ति कैसे हो जाएगी भजन स्मरण करना दान पुण्य करना तीर्थ व्रत करना उपवास करना होम करना ये कोई निर्णय सही जाएगा बात नहीं है सबका फल होगा परंतु अंतिम परमात्म तत्व की प्राप्ति होगी वो तो समता में होगी समत्वम योग उच्चते योग बने क्या होगा वेदेशु यज्ञेशु तपस्व दानेशु ऐसे बताए तपस्व भी तो योगी ज्ञानी जो मतो जो करें व्यस्त योगी किस्मत योगी हुआ जी ने राजद्वेश किए जाए मामूली किए जाए ज्ञान हो जैसे मुक्ति हो जैसी तमाशा हो जैसी जैसे कैसे सब आपको लेगा सुनार हुआ है दो बार ऊपर तो रही था इतना करने पर भी संता ने अपने में कोई अधिकता नहीं देखी कि इनमें तेने क्या अधिकता देखी अब बात तो कुत्ते में ही है मैंने बोला आज जी मैंने कहा निकल जाऊँ फिर क्या टुकड़ो देगा आज जी में लोग आज फिर निकल जाऊँ तो कुत्ते नहीं कर दे कुत्ते हो जी वही हो मारे क्या विशेषता हुई कुत्ते क्या बताता है मनसा है तुम है बुद्धि कुछ करो तो राजी होगा क्या दुख का चलो बिगड़ जाएगा उसको बुद्धि कैसा नहीं है मेरे देखी हुई है मैं जानता हूँ कुत्ते में है छोटी बछड़ी को मैंने देखा है आदर कर राजी हो जाए नाराज हो जाए लड़ा पकड़ यूं करे बोलो कौन कुत्ते में बुद्धि कौन कैसे कौनी आप बुद्धि पतन नहीं तो है संतारी बुद्धि सिवाय संत महात्माओं के नहीं है वो भले स्त्री हो चाहे पुरुष हो साधु हो चाहे गृहस्थी हो दिनों भाई स्त्री ही पर तुम्हारे कितनी विलक्षणता थी ना शास्त्र की गर्ज है ना पीर की गर्ज है भगवान में मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों को निर्धक है निशंक है बालन बांको कर सके जो जग भैरी हो संपूर्ण जगत भैरी हो जाए तो भगवान को जब क्या बार बार बांको कर सके कुछ नहीं कर सके निर्धर हो भगवान के भरोसे भगवान भरोसे अपने संसार के आदर करे तो निरादर करे तो मान करे तो निंदा करे तो स्तुति करे तो आदर करे तो निरादर करे तो तिरस्कार करे करो मेरे तिरस्कार करे आदर करे हम सुखी दुखी क्यों हो वो बताऊ मान बढ़ाई चाहो पसंद हो गया पराधीन हो गया पराधीन सुखने सुखने हाँ स्वतंत्र हो स्वतंत्र है पराधीन सुखने सुखना ही पराधीन हो जाओ भी मान आदर सत्कार निरादर बुरा लगे तो थे खुद फंस गया बन गया अवसान कौन सुधावे कैसे सुधावे मस्त रहो और बोलो महित्र से क्या दे महित्र से तो भरोसा भगवान हो रहा हो एक बात है फिर गुजर भरोसो मत करो संसार साथी सब स्वार्थ के हैं पक्के विरोधी परमार्थ के हैं रहेगा न कोई दुख में सहारा सुन तू किसी की बात प्यारा कोई दुख साथ अगर नहीं है भगवान एक भरोसा को एक आस को एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम तुलसीदास एक आस हो एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम तुलसीदास मस्त भगवान को भरोसा को संसार में राजी नाराज मत हो निंदा प्रशंसा मत करो हनुमान जी यही बात है किसी की निंदा करते हो बहुत बड़ा भारी अन्याय कर रहे हो पर मानो को तुम क्या करे किसी की निंदा नहीं निंदा क्यों करो वो आप आदर करे तो चौको निरादर करो तो फिर करो तो निरादर करो अच्छा आचरण नहीं बुरा आचरण है तो छाने की अपन जाते उनकी बुरा आचरण है नरकों में हो जाएगा मुफ्त में क्यों नरकों में जाओ निंदा करना है मैले में मुख देना है मैले उठावे सुत को माता मैले उठावे जहर लाए ठीकरी जो ठीकरी लाए मैले उठावे निंदा करने वो जीव साथ साफ करे मेरे मैलो चाटना है मैलो निंदा करने किसी की है जो मैलो चाटना है ढूंगा चाटे मेरा मैलो भिड़ा जो जबानों की निंदा कर दूसरे जी ऐसे हुक लो काम करो सूखो आवाज देखो एक तमाशो खो लगो फसने माँ तो मौको कैसे मिले भगत पर भूख लगे घर में जाओ पर अच्छी मार दे लोग जी मार दे भूख लगे फिर जाओ पर जी मार दे मकान बैठो पानी घरों उठे टूटी लगी उड़ी राम राम राम राम राम रात दिन करो था ना कौन बना करे अमृत राम जी ने ऐसे बेरा हुए लग गया वे राम राम लग गया एकदम हमारे गुरु जी महाराज की बात है मेरे गुरु भैया मैं पढ़ता था उनके नाम है वे आए थे वो हम लोग जमाने बगीचे में रहते बारे बात लड़ाई चलाई है उसी पाल पर बैठे रात रात 10 बजे टाइम मैं तो मानी पढ़ना पड़ता हूँ रात रात सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक थोड़ी आजकल पढ़े थोड़ी पढ़े आज छोड़ दिया खेल है खेल वाले 15 मिनट नहीं हमारे हमारे पास पढ़ाई करनी पड़ती 4 बजे से शाम को रात दो 10 बजे तक तो 10 बजे बारे बैठा बारे में गया तो उधर बैठा है आंसू पड़ रहा है राम राम राम राम राम राम कर रहा है और गुरु जी की बात बताऊं और गुरु जी की मुख्य बात है कि उम्र खो दी भगवान का भजन नहीं है रोवे राम राम राम राम राम राम राम अपना कोई नहीं है किसकी भरोसे मैंने उम्र खो दी भगवान का भजन नहीं किया राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम बिचुड़ी बात है मेरी बात देखो नहीं मैं गया बाहर वहां तो भैया सुनो प्रसाद और क्रिया में यार सुनो है मैं बैठा रो रहा था राम राम राम राम राम कर रहे लोग जी मार दे जोड़ी लाने की जरूरत को नहीं मांगन जाने की जरूरत को नहीं घर में सदा जगह में चला दो ना कई घर है ऐसा जो जान वैसे सती मार दे और घर में जल उठे राम राम घर में है मकान है सो की तरह सो कोई खट पर कंडियो नहीं एक रहे हुए है राम राम करे रात दिन तो कितने सुंदर मौको मिली है मन हो दिन क्या करा और बात क्या कहना है मारो क्यों से मान लो और बात जरूरत हो रही मैं तो आज बता रही हुई मैं तो बाजार से फिर ठोड़ बाजार हूँ क्या कर पता है खटपट नहीं है कहीं और क्या है मतलब आने जाने वाली खटपट नहीं आप ठीक फरमाओ राम भजन करे के लिए बहुत बढ़िया मौका है कमी क्या है तो कमी कोई को नहीं मतलब आप ये फरमाओ नहीं और बोल दे मैं तो और बोलता सब फेर दे सब इतनी थोड़ी छोटे अंधारे को छोटे नहीं देखो और वो अपने आदमी ने देखो कहीं काम नहीं करना थर की जिम्मेवारी वो नहीं थर की जिम्मेवारी वो नहीं राम राम करो बेटा कोई जिम्मेवारी का नहीं बहुत ही बढ़िया है हाँ कोई ने हमारे भगत है रोटी दे दे रोटी माया बड़ी प्रेम प्रेम एक माँ भाई सामने कितनी माँ है साधु तो मेरे ऊपर चले है बोलो बोलो चुपचाप घर पर चला जाओ रोटी भगत में राम भजन कर राम आप पधारो कई बार आज पधारो और मतलब कई बार पधारो आप बड़े और कोई अरे मैं आओ मत आओ थे तो करो कहो मन तो कहते पधारो और थे भजन करो ही बोल नहीं मार कहो से तो मानो कोई नहीं तुम्हारा मन कहो मानना चाहो कि थे मानो थे ही मानो मैं ही मानो दोनों मानो आप बहुत बढ़िया चीज है बहुत जगह बढ़िया है अंधेरी जल्दी कोई जरूरत नहीं कपड़े री कोई आवश्यकता को नहीं चिंता मत करो कोबरा फाट जाते चिंता मत करो आप भी आ जैसे सब सब ढंग हो जाए, सब वचन में लग जाओ, ऑटोमेटिक काम हो जाए अपना काम करने। हाँ तो बस बहुत बढ़िया है। कोई केस ठकरानी, कोई चंदा जी ठकरानी, कोई किनी कहवानी, अपना काम चल रहा है। बस कोई कहने की जरूरत नहीं है, मांगनो बिल्कुल नहीं। रोटी दाल जी में आया अपरा, कोई रुपये पैसे चाहिए न, कोई कपड़ो चाहिए न, कहेंगे सही जी को भगवान भेजे, कोई जी तरह भेजे भगवान को बुरी तरह से लड़ा पड़िया है आसान गुआवन में। बहुत मौको बढ़िया है था तो सर्व वास्ते है, भगवान एक वास्ते नहीं है। वो भगवान है बेटा बेटी एक दो चार दस पंद्रह सौ दो सौ पांच सौ आठ सौ सात सौ नहीं है, अनगिनती रसवास हो है। सर्वों पालन करे कैसा कैसा बुरा है असार मंदा स्वभाव है वह नहीं भगवान पुरुष है। भगवान सुर रखे सर्व पालन करे ते निश्चित भजन में लग जाओ मौज जाएगी आनंद जाएगी एकदम केवल राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। अरे गुरु जी करता है एकांत बैठा एकांत राम राम करता बस उठा कर माँ राम राम राम राम रात दिन में पहला स्वभाव मानो लोग भी हो पैसा इकट्ठा किया पैसे लगा दिया सब गया में लगा दिया कि सर हमारे हाथों ही लगा दू सामने सब लगा दिया राम राम में लग गया एकदम सब छोड़ छुड़ा कर राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम ऐसा हो गया संत। अरे गुरु जी अब योजना एक कपड़े की धोती चिरा करती जो भाई मेरी दाह संस्कार दाह किया करा तो पैसा बड़े आए और जरूरत को 60 रुपया हमारे नाम को एक रुपया दोगे पास राम जी का 60 रुपया मैं मतलब शिष्य बने हो ना बांगे मेरे को ना 60 रुपया बांग भेंट किया मैं मतलब लिख रहा छोरु को ऐसी बात की कमी है ही नहीं कमी अकल रही है और कुछ नहीं है। अरे भाई मानो नहीं मान लो अकल आज वही कमी को गया नहीं लग जाओ भजन में। मैंने को मजदूरी दे थे क्यों रखा थे राम पंथ मैंने को मजदूरी दे थे क्यों रखा थे राम राम जी मैंने कहा स्वामी बेईमान है क्या कल्याण तो जैसे से मैं कहूँ जो कर दो कल्याण हो जैसे वो तो मुँह लिखा लो भले ही निंदा मत करो किसी की कटवी मत करो बातों में मत आओ और राम राम करो मेरे लिए सबके लिए सबके लिए है वो थरवाज खास है सबके लिए कोशिश क्या करा कोशिश क्या कर सको राम राम ही कर सको कर सही यही और कारण करना ही कोई हमारे काम कहीं जाना ही कोई कहीं पूछना ही कोई कहीं सलाह ही लेनी कोई नहीं था हमारे सिवा सलाह किन से लेनी है बताओ यही बता दो मारो बताओ मारो संबंध समझो तो मारो संबंध है मालिक समझो तो मैं मालिक हाँ और गुरु भाई समझो तो मारे से गुरु भाई हो जो ही हो बचत से ना हो स्वामी जी महाराज मेहनत है कमल में जाऊ बजे बजू बिछा दी शायद तुम आ जाए तुम नहीं आई जे तो बिछा दी तो मेहनत मानो मेहनत मानो तो मेहनत करो से भजन में लग जाओ ने कुछ कमी नहीं रह सके संसार बदल जाए एकदम बत्ती साथ सच्ची बात है। जैसे कोई राजा है उस राज राजकुमार हुए तो वह राज में चले जावे जो दरवाजे में महाराज कुंवर है महाराज कुंवर ऐसे राम जी तो कुंवर बन जाए राम जी ने भजन करे तो दुनिया मात्र में जाओ तो महाराज कुंवर है भगवान रहा है भगवान रहा है भगवान रहा है। केवल कपड़ों मात्र धारण करने से लोग राम राम करे आदर करे ऐसा उसे सीमा हुए हम देख लो नहीं मन तो आपने ऐसी बात आवे है मन में एक बार ही बात है कई बस बीत गया हो ये राम अपने राठी जी है ना रतनलाल जी वो तो सत्युंग यादव तो अब आर भी एक रतनलाल जी राठी है पहले मैं रतनलाल जी राठी है पुरानी है हाँ तो अगर शुभ सत्संग हो तो गाड़ी से उतरी हो तो सारो सत्संग में तो सत्संग में गयो फिर मैंने मैंने सुनाई मेरे मन में आएगी तरंग तो मैंने कहा देखो भाई परमात्मा की बातें करने के हम अधिकारी नहीं है भगवान की बात करने का अधिकारी नहीं है अगर हमारे को तो हमारे लक्षणों को देखे मैंने कहा मेरे लक्षणों को देखे आदमी सब जान जाए तो ऐसे सत्संग हो से निकलो बाहर निकलो यहाँ से यहाँ भगवान की बात होगी तुम निकलो ऐसे मेरे को निकाल दे ऐसा हूँ मैं देखो था नहीं मरमरी बात बताऊं आप अच्छा नहीं हो वैसा लोग अच्छा माने हैं जैसा बुरा हो वैसा बुरा नहीं माने हैं आज आप मार दे क्यों नहीं बात है मेरे को लोग जितना अच्छा मानते हैं उतना अच्छा मैं नहीं हूं और मैं जितना बुरा हूं उतना लोग बुरा नहीं मानते हैं आप विचार कर देखो कितनी विलक्षण बात है जस्ती कि नहीं आप लोगों के अच्छा मेरी न सही संसार में कोई मेरे न सही सुनो सुनो मेरी बात सुनो मेरे को नहीं सही आप जैसे हो उसको आप जितने अच्छे हो उससे अधिक अच्छा मानते हैं कि नहीं मानते तुम्हें और आप जितना बुरा हो उससे कम मानते हैं कि नहीं सच्ची बात है ना मेरी बात नहीं सबकी बात है सबके लिए ऐसा है तो दुनिया से फिर अपना लेना क्या है इतना दुनिया माने इतना कायदो माने जैसा बुरा हो वैसा बुरा नहीं मानते जितना अच्छा हो उनसे अच्छा मानते हैं आज दुनिया है सोचते हरेक भाई हरेक बहन आप विचार कर दो निष्पुत और सरलता विचार अभिमान कर दो मैं बेटो बड़ो अच्छा हूँ मान अभिमान आ जाएगा और सिर्फ सच्चाई मानो तो बात ये है एकदम पक्की सच्ची बात है कि नहीं तो वह बात है सब जगह है सबके लिए है भाइयों के लिए बहनों के लिए अभिमान के कारण मानते हैं लोग बड़ा खराब है हमारे को खराब मानते हैं आप जितने खराब उतना खराब नहीं मानते दुनिया मात्र उतना खराब नहीं मानते और जितने अच्छे उनको अच्छा मानते उनसे ज्यादा अच्छा मानते तो मेरे मन में आई मैंने कहा था वहां तो रतनलाल जी थे वो कोई आज है तो पता नहीं कोई हाग नहीं है उस समय मैंने कहा था कि मेरे को ऐसा लक्षण है कि यहाँ से उठो निकलो बाहर यहाँ सत्संग करेंगे भगवान की बातें होगी तुम निकलो तुम पात्र नहीं हो बाहर निकल दो ऐसे हम है सत्संग कहा था रेल उतर के सीधे चला गया वहां सत्संग में सौ स्नान आदि पीछे किया सही बात है अब हर कोई सुन रहा हम है कि नहीं राज सगले वास्ते है मेरे वास्ते नहीं है सबके वास्ते है अपने अच्छे नहीं है उनसे तो अच्छा ज्यादा अच्छा माने है जितने बुरे उतना बुरा हमारे को नहीं मानते हैं लोग हर एक आदमी विचार को साधु एक एक साधु समझ ऐसे एक बार हाथ खड़े देखो कुछ ऐसी बात है क्योंकि भगवत स्वरूप है परमात्मा है सब वासुदेव सर्वम तो भगवान बहुत लाड रखे है टाबर है वो नहीं माने है मां ने पर माँ जितना रखे उतना टाबर रख ही हो सके नहीं वो इतनी सेवा कर ही हो सके नहीं जितनी माँ सेवा करे सच्ची प्रसाद फिर जाए गोदी में रेशमी कपड़ा में माँ के बढ़िया रेशमी साड़ी पहनने वे मैं तैयार कर रखे मारे महाराज थे राम मोहन जी के पिताजी क्या नाम राम मोहन जी महाराज थे है ना मदन मोहन जी महाराज तो मदन मोहन जी महाराज थे वृद्ध संत उन्होंने एक बात कही ब्राह्मण से बड़े अच्छे पंडित ब्राह्मण हमारे गीता प्रेस के खास पंडित अध्यक्ष थे वे ऋषिपुर में उत्सव हुए उसके पास अध्यक्ष मालिक उन्होंने कहा कि एक ब्याह में गया ब्याह कराने के साथ ब्राह्मण थे ही ब्याह कराने गए तो माइयां बैठी एक माई गोदी में बच्चा था तो बच्चा वो टट्टी फिर गया टट्टी फिर गया तो वह पास बनी टट्टी फिर हेलो मत हेलो करेगी टट्टी रुक जाएगी बच्चे की ब्याह में साड़ियां बढ़िया बढ़िया पहन कर आई थी इसलिए आप अगर मोहन जी महाराज बात सुनाई कि तू बोल मत बोला टट्टी रुक जाएगी बालक की कब्र भले ही खड़ा हो जाओ ऐसा कौन है संसार में माँ के समान अरे वो माँ एक जन्म की अरे भगवान सदा की माँ अवगुणों की तरफ देखे तो मुश्किल हो जाए एक बात सुनाऊ थाने एक सुनी हुई बात है सुनाता हूँ एक ने भगवान के भजन करने तपस्या करी और ना रात दिन नाम जप करना और एक शिला पर रहना एक शिला पर ही केवल एक शिला पर और कहीं सोना नहीं बैठना नहीं बरसा भरे तो शिला पर घाम पड़े तो छीत पड़े तो हवा चले तो आंधी आवे तो ओला पड़े तो उसी शिला पर रहना और नाम जप करना और पास में एक वृक्ष हुआ वो था दारिम का वृक्ष दारिम के फल लगे तो फल खा लेते फल में लगे तो पत्ता खा लेते फूल खा लेते दारिम खा लेते इसके सिवाय और कुछ खाते नहीं एक दारिम के फूल पत्ता फल जो मिल जाए वो खा लेना पास में वृक्ष एक और एक सिला पर रहना 12 वर्ष हो गए 12 वर्ष होने पर भगवान प्रकट हुए ध्यान देकर सुनियो भगवान प्रकट हुए भगवान के आगे वरदान मांगो तो वो बोला मेरा सुनो मेरी बात वरदान मांगो दान देते हो आप दान पीछे देना पहले हिसाब करो मैं 12 वर्ष से एक शिला पर रहता हूँ इस वृक्ष के कुछ भी हो तो खा लो नहीं हो तो भूखो ही रह जाऊ पत्ता है फल है फूल है जो कुछ खारा होता है कड़वा होता है बढ़िया नहीं होता वो खाता हूँ या रहता हूँ 12 वर्ष तब किया है तो मेरा हिसाब होना चाहिए दान मांगो मांगो दान मांगो दान देते पर हिसाब तो करो हमारे तपस्या का भगवान करे क्या तपस्या करेगा तेरी मर्जी ऐसो मांग रहे कि नहीं पहले हिसाब करो भगवान का अच्छा वो अच्छा कहते ही सिला बोल उठी सिला के होता कि 12 वर्ष तो मैं इसी ऊपर रहूंगी ये तो सगे सगे दान ब्याज तो अलग है इसका मेरे पर 12 वर्ष रहा तो 12 वर्ष तो मैं पहले इस पर रहूं कम कम से कम ब्याज बिना ब्याज सगे दाम है मेरा वृक्ष बोला साहब मेरी बात सुनो पहले 12 वर्ष नौश नौ से खा गया मेरे को तो 12 वर्ष तो मैं खाऊंगा इसको भगवान के 24 वर्ष तो है उतार पहले जन्म का हिसाब पीछे करेंगे ये तो घोर कठिन तपस्या करी है उसका हिसाब है पहले जो कितना जन्म बिताया है उसका तो बाबा जी हिसाब मैं तो नहीं पूरा तो मैं कहता हूँ क्यों हिसाब करता है तो मांग तो चाहे सो हिसाब भगवान करे तो था पड़े समझे कैसा काम है कितना काम कितने पानी में हो कैसा काम लोग ऐसा मांग रहे महाराज महाराज महाराज कर दिया महाराज तो मिल गया राजी हो गया फूल के सामने महाराज माने लोग महाराज के तो लोग महाराज कहे तो लोग अपनी सद्भावना से कहे हरिद्वार के स्टेशन पर एक संत मिले थे कई वर्षों पहले की बात है तो वेटिंग रूम बैठे थे वहाँ तो उन्होंने कहा कि मेरे बहुत से वर्ष सज्जन पुरुषों की सद्भावना के दुरुपयोग से मेरे बहुत से वर्ष बीत गए। समझ से धारेगी, लोग मेरे को साधु मानते रहे, अच्छा मानते रहे, वर्ष बीती कई, मैं अपने को अच्छा मान लिया, लोग कहे नहीं इस बात मैं अच्छा ही हूँ, तो लोगों की सद्भावना, सज्जन पुरुषों की सद्भावना का दुरुपयोग किया मैंने। उन्होंने अच्छा भाव तो कहा, अपनी भावना से मैंने अच्छा आरोप कर लिया, इस मेरे बहुत से वर्ष बर्बाद हुए। पीछे चेत हुआ, ये तो लोगों की सद्भावना है, मैं कैसा हक हूँ, विचार किया तब फिर भजन में रहेगा विशेषता से। तो लोगों की सद्भावना के दुरुपयोग में हमारा बहुत समय चला गया। सरदार स्टेशन पर एक संत ने कही थी मेरे को, आप समझ गए, इससे लोग अपने को अच्छा मानते हैं, हमारे को हम उतने अच्छे नहीं होते हैं, जैसा बुरा वैसा बुरा मानते नहीं है, तब रोते हैं, जैसा बुरा वैसा बुरा मानते नहीं है, तब रोटी मिलती है महाराज, नहीं तो मुश्किल हो जाए। हमारे मन की बातें मानने लगा, हर एक भाई हर एक बहन के मन में कब कब आती है, या चीज पड़ी ले रहे आयु कर रहे हो, कर रहे हो, उसका ऐसा कर दे, उसका नाश कर दे, उसे खत्म कर दे, ऐसी मन की भावना होती है। वो भावना अगर लोगों को मालूम पड़े, दूसरा पड़े एक दिन में कई बार प्रचार करो, सच्ची बात है, पंडित जी ठाए लोगों ठाको पड़े पोल चले अपने चलाओ, हमने तो ऐसी पोल चलाई है भाई, हम जानते हैं बातों को, ऐसी दशा है। और संत महात्मा होते हैं, उनके मन की बात का मालूम हो जाए तो बिना कौड़ी पैसे दुनिया चाकर हो जाए, उनके गुलाम हो जाए, उनके चरणों के दास हो जाए, कितनी उसकी सद्भावना हमारे प्रति होती है हमारे पता नहीं लगता, ना तो हमारे सद्भाव का पता लगता ना दुर्भाव का पता लगा, इसी काम चलता है। बात तो है ये असली सच्चे दिल से लग जाओ, देखो तमाशा है, सब तरह से मौत होती है। जय सीता राम सीताराम, जय सीता जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम जय